Asi na motema na lukatina na koeba teo Loka kamarade na ngai akene paikola kata ngai teo Nunda na maboko mwana mama oya disenge Atu na baninga na ye balobi akala mboya kikolo pelanga Mwanza disenge Sina motema, na lukatina, na kwe bateo Zoka kamarade na ngaya kende, paikola kata ngaiteo Ndunda na maboko, mwanza mama, oe vitenge Natu na baninga na yemba, lopia pala, poya kikolo pelanga Mwama doli nazi, sokyo po inga, yeye, pomkyo ye pisanga Oya ne akoyoka epai mosusu na koki kola late Namo ne apoliko tikeninga yawa ebonga kumba yango Koma doli nazi mwaza ya bajese ebonga yoke langa Na koki kola la pe, mama.